हमें जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2058 24 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम नवदंधम परम ब्रह्मे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरमबिम्बकलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये शरीर भी जड़ है और आप कहते हो जड़ से चेतन प्राप्त नहीं हो सकता, शरीर के बिना साधन नहीं होगा। बात तो ठीक है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति हो जाए ये बात है नहीं। अगर ये बात हो तो जड़ता का महत्व हृदय में अंकित रहेगा ही नियम है। जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति होगी तो जड़ता की आवश्यकता रहेगी कि नहीं उनमें बताओ। जब अभ्यास के द्वारा प्राप्ति चाहते हैं तो अभ्यास बिना जड़ता की चाहते होता नहीं, तो जड़ता की आवश्यकता हुई तो जड़ता की आवश्यकता जिसके है वो चेतन को प्राप्त करेगा कैसे करेगा? जिसके जड़ता की आवश्यकता है वो चेतन को प्राप्त कैसे करेगा? आप विचार करिए, बोलो, अब शंका करो खूब। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ता घास नहीं जा सकती, जड़ता साथ में ली जा सकती है पर जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ता से क्या होता है? जड़ अभ्यास से अभ्यास एक अवस्था बनती है, अभ्यास करते करते एक अवस्था बनती है, अवस्था होती है परंतु अवस्था से अतीत है तत्व, तत्व अवस्था से अतीत है। जड़ता से अवस्था के पड़ने क्या हुआ बताओ? आप बताओ, इतने बैठे हो बताओ। अवस्था में कोई परमात्मा अवस्था में? अभ्यास से अवस्था बनेगी। अभी कोई के ऊपर रस्ते ऊपर चलो तो नहीं चला जा सकता, पर चलते अभ्यास करें तो चल सकते हैं। तो जड़ता से अभ्यास से अवस्था बनती है, इसमें कोई झाड़ने की इच्छा में बुद्धि तेज में तो प्रश्नोत्तर करो, बुद्धि तेज होनी चाहिए। जड़ता के द्वारा चिंतमयता की प्राप्ति नहीं होती, क्या ये आपके मन में है कि जड़ता से चिंतमयता की प्राप्ति कर लेंगे? तो जड़ता में सबको प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं कर सकते। अभ्यास बिना जड़ता की सहायता के होता ही नहीं, होता तो बताओ। जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास होता हुई? बुद्धि को देनी पड़ेगी, जड़ शरीर को देना पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा। देखो तीन बात है, एक जानना, एक मानना और एक करना। तीनों में भी परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो जानना भी बिना बुद्धि इंद्रियों के होता है, और मानना भी बिना बुद्धि इंद्रियों का होता है, और करना भी बिना बुद्धि इंद्रियों करना होता है। तेरा भी जरूरत नहीं चलता भी। ये बात हरे के जल्दी समझ में नहीं आती, परंतु बात ऐसी है। एक पहली बात का उत्तर दो, ये जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति होती है क्या? आप सोचते हैं? आप बैठो, आप अपने मन में जैसे जैसे बोलो, कोई सिखाने की जरूरत नहीं। ये आपने पूछा शंका करो, इसलिए मैं प्रश्न पूरा सुना देता हूँ। भगवान नाम स्मरण जब तथा कीर्तन आदि साधन की पूर्णता के लिए अभ्यास की आवश्यकता प्रतीत होती है, बिना अभ्यास के अंतिम समय में भगवान का नाम निकलना कठिन लगता है। दूसरी बात है, वैराग्य होने पर भी बिना अभ्यास के विरक्त जीवन का निर्वाह कठिन है, वैराग्य पूर्ण जीवन के लिए अभ्यास की आवश्यकता प्रतीत होती है, अतः साधन रूप में अभ्यास आवश्यक प्रतीत होता है। बहुत ठीक है, आवश्यक मैंने बात कही। ओ पाना का इस पन्ने को तो देखा है आपने, पढ़ा है। कोई कोई दो महीना हो गए, तीन महीना हो गया, कई दिन हो गए, पढ़ा है। आप सबको मिला है, नहीं मिला है तो ले लो, तो होगा। इसमें आज बात लिखी है, एक श्लोक लिखा है, योगास्तयो में अप्रोक्ता मन का मैं तीन योग कहे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। नान्योपायोग से कर सिवाय कोई उपाय है ही नहीं। एकादश स्कंध का है, तीन उपाय है। तीनों उपाय को बता करके और फिर बताइए, परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान होते ही होने तत्काल होने वाली वस्तु है। आप पंक्ति पढ़ी है कि नहीं? परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। आप त्यार और भगवान त्यार में देरी का क्या काम है? बताओ, भगवान मौजूद है, आप मौजूद, आप प्राप्त करना चाहते, भगवान भी खुश है। जरूरत क्या है? मैं पहली पंक्ति पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? पढ़ी है तो शंका क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी शंका बताओ? तत्काल होने वाली वस्तु है, शंका करनी चाहिए? कैसे कह दिया गया? क्या ये अनजान पर लिखा है? अनजान पर में लिखा है क्या? भागवत के एकादश स्कंध का एक 11वां श्लोक है, 120 अध्याय है, 116 श्लोक है, 11 सेकंड में, 120 अध्याय 16 श्लोक है। ग्यारहवा स्कंद 20वां अध्याय 6 श्लोक भागवत। आप इंद्रों के पास में इतना पता पहुंचा, क्या आपको बंदे उठाए नहीं है? क्या शंका नहीं हुई? सबसे पहली बात लिखी है, जब श्लोक लिख दिया, श्लोक का अर्थ लिख दिया, अर्थ लिखने के बाद आरंभ में लिखा है, परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान होने तत्काल होने वाली वस्तु है। सबसे पहले लिखी हुई, क्यों नहीं किया शंका आपने? कोई बात है नहीं कहता तो नहीं, अब अगर वो कहता तो तत्काल होने वाली वस्तु है। परमात्मा कहाँ आता है ये बताओ, अपने देश में आपने जाना जैसा। मैं आप वो नहीं कहता तत्व योग जीवन मुक्त हो महात्मा हो, ये नहीं कहता, पर आप अपनी मान्यता में बताओ कि भगवान कहाँ है बताओ, कोई बोलो बताओ, बोलो तो सही। सब जगह है भगवान, सब जगह सर्वव्यापी। और आप प्राप्त करो ऐसा आता है अभ्यास का, सब जगह है उसको प्राप्त करना चाहते हो अभ्यास का, इस अभ्यास क्या करेगा, अभ्यास तो एक नई स्थिति बनाएगा। अभ्यास महाराज रास्ता भी नहीं करता, अभ्यास से एक स्थिति बनती है रास्ता नहीं करता है। हाँ चलने का अभ्यास ज्यादा है तो ज्यादा तोड़ सकता है, परंतु अभ्यास करने में तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, अभ्यास का लक्ष्य है उस स्थिति के लिए जो अभ्यास बार बार बार बार उसको करना उस अभ्यास है, उस परमात्म तत्व के लिए अभ्यास में निरोध योग स्थिति प्रति निरोध और अभ्यास मेरा यह निरोध है, अभ्यास और मेरा निरोध है। अभ्यास का तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उसमें स्थिति के लिए प्रयत्न बार बार उसका नाम अभ्यास है। अभ्यास शांत मानते हो तत्व के लिए बार बार बार बार करना ही अभ्यास है, और वो जानवर है बार बार अभ्यास किस लिए किया जाए, अपनी जो स्थिति है उसके सिवा एक नई स्थिति पैदा करनी है, नई स्थिति पैदा करने में अभ्यास काम करता है। परमात्मा की प्राप्ति में कैसा आया काम, आप विचार करो उत्तर दो उसने तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान स्थिति है कोई है तत्वावस्था है भाई, तत्व ज्ञान अवस्था है एक स्थिति है एक मन की दृढ़ है, क्या है तत्व ज्ञान, क्या है परमात्मा, क्या है कि सब जगह मौजूद है, तो है रूप से मौजूद है, तो है रूप के लिए क्या अभ्यास की जरूरत है। परमात्मा है रूप बताओगे ना, सुतो विद्युत नामो विद्युत सतह आधा श्लोक संपूर्ण शास्त्रों की वेदों की सब बातें पूर्ण कहती आधे श्लोक में, ना सतो विद्युत भाव असत भाव ने विद्युत असत भाव ने विद्युत, असत का तो भाव सत्ता नहीं होती और सत है उसका अभाव नहीं होता, तो सत का अभाव ही नहीं होता सब जगह रहता है, उसी प्राप्ति में देरी क्यों है, जड़ के द्वारा होगा। दोनों बताइए, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, सत सत स्वतंत्र है असत स्वतंत्र है, अस खुद तो सत के अधीन है परंतु असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी, दो ही चीज है तीन चीज है बताओ, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, तो विद्यते सत वस्तु का अभाव नहीं होता और अशुद्ध वस्तु की सत्ता नहीं होती, तो सत्ता ही जिस नहीं होती उसके द्वारा सत की प्राप्ति हो जाएगी। उत्तर दो कोई दो, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत का तो अभाव नहीं होता, परमात्मा का अभाव होता ही नहीं, अभाव होता ही नहीं तो भाव हरदम सत्ता हरदम हरदम यहाँ मौजूद है, जहाँ आप हो वो मौजूद है परमात्मा, ऐसा अभ्यास क्या करेगा। अभ्यास करोगे तो जड़ता खुलाओ, बिना जड़ता के अभ्यास को ही बताओ, कोई अभ्यास बताओ आप, कैसा ही अभ्यास बताओ, अभ्यास बिना जड़ता के सहायता के होता ही नहीं और जड़ता के द्वारा चंद्र की प्राप्ति होती ही नहीं, नियम भंग हो तो ऐसी बात हो तो बोलो भाई, बोले मेरे काम कैसे होता है। अभ्यास करो, अनेक बाताओं की, अनेक व्याख्यानदाताओं का आपको सुनना है, आपको बहुत प्राप्त करना है। बताओ, आपको अनेक व्याख्याओं की बात सुननी है, तत्व ज्ञान करना है। कहना तो ये है, सिद्धांत वाली बात करनी है, तत्व ज्ञान मतलब तो अनेक अनेक कहते हैं, अनेक पुस्तक ले जाएगा, आप क्या मतलब उसमें अनेक व्याख्या करवा देंगे, आप क्या मतलब, आपको मतलब क्या है, आपको भूख लगी है, अनेक लोगों ने रोटी खा ली, उसका क्या फायदा आपको, अनेक ने कहा मैं कड़ा नहीं मानता, बिना जड़ता की सहायता के अभ्यास हो तो बताइए, जड़ता के द्वारा चित्तता की प्राप्ति कैसे होगी, अगर जड़ता के द्वारा होगी तो जड़ता आवश्यक होगी, आवश्यक होती तो जड़ता में सत नहीं है, सत में जड़ता नहीं है, भगवान के वचन को मानोगे कि नहीं, ना सतो भी देते भावो ना भावो भी देते साधा सौगा देख, असत भावाने में देते, असत की सत्ता नहीं है, सत का भाव नहीं है, तो सत का भाव नहीं है वो असत द्वारा कैसे होगा, आप बोलो, युक्ति बोलो, आपने अध्ययन किया नहीं, अध्ययन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन साधन जितना भी है, मतलब मैं जड़ की सहायता क्या आवश्यकता पड़ेगी नहीं, देखो भाई, पहले मेरी बात सुनो, मैं जो बात कहता हूँ वो सुनो और उसको काट करके आप शंका करो, नहीं तो कैसे चलेगा, आप बार बार वही बोलो, वही बार बार बोलो, फायदा नहीं हुआ, मैं कहूँ सत्य की प्राप्ति असत के द्वारा नहीं होती, बताओ इसमें कोई आपको होती है, बताओ सत्य की प्राप्ति असत के द्वारा नहीं होती, आप जसता है असत की असत की प्राप्ति होगी, बोलो, कह रहे हैं है? कह रहे हैं असत का कि असत का सहारा लेना पड़ेगा सत की प्राप्ति के लिए, तो सत कमजोर है, भगवान की प्राप्ति के असत का सहारा लेना पड़ेगा, असत सहारा वो सत की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी, सत इतना कमजोर है, असत का सहारा लेना पड़ेगा, ये बात है भाई, अगर आप अनुभव करना चाहो तो मैं ना तो व्याख्यानदाताओं की पूछता हूँ, ना मैं ग्रंथ की बात पूछता हूँ, ग्रंथ हम अभ्यास में आ गया, मैं तरह निरोध लिखा है प्रतियों का निरोध, तो मैं ग्रंथों की बात नहीं पूछता, पूछता मैं साधने की बात पूछता हूँ, दूसरों की बात छोड़ो, मारी बात सुनो, शंका करो, अरे मारी बात काटो, सत्य की प्राप्ति असत के द्वारा होगी तो फिर असत के सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं, सीढ़ियों के बिना ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो सीढ़ियों का सहारा लेना ही पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर सीढ़ी है क्या, ऊपर ऊपर छत पर सीढ़ी है क्या, मैं तो ठेठ सत पहुंचा हूं, सत ठेठ ठेठ तत्काल सुनने से मानो क्या गंगा जी है, हम तो मानते थे ये नदी है, ये नदी नहीं है यार, गंगा जी है, ख्याल वंगने क्या जड़ का सहारा लिया, बताओ क्या जड़ का सहारा लिया, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, जड़ की सहायता के बिना ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तत्वज्ञान की प्राप्त तत्वज्ञान तत्वज्ञ होना या तो ठीक है, लेकिन एक ही योग्यता के लिए जो साधन की आवश्यकता है, अभी साधन में जड़ की सहायता लेनी पड़ा है, तो मैं कहूँ साधन करो तो थानी मर्जी है, तीन बताया साधन इसमें, सबसे पहली बात आज लिखी है, जगह नींद में लिखी है क्या, और नींद में लगी है। नींद में लिखिए परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, इस बात बताओ ऐसी असत है। तत्काल होने वाली वस्तु है परमात्मा की प्राप्ति, तत्काल नहीं हो तो क्या तत्काल जड़गत में होगी? बोलो, अभ्यास आपको करना है तो आप करो, कौन मना करता है? पर अभ्यास कितना करना पड़ेगा? संसार पता है आज कल ही बन जाओ, रात आज अब जान नहीं बन जाए तो प्राप्ति बनी नहीं हुई। केवल जिज्ञासा, इन मैंने किया तीन साधन किया, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीन तीनों श्लोक था योगास्त, ये तीन ही श्लोक जो श्लोक में तीन हुई है, योगास्त योग माया प्रभुता, तीन ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। तो ज्ञान योग में, ज्ञान योग में क्या करना पड़ता है, ज्ञान योग की बात बताओ। ज्ञान योग, तो ज्ञान योग में क्या बना? मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ये तीनों ही बात, तीन बात है, तीन बात है, मेरा कुछ नहीं है और मैंने कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? जो प्राप्त है वो मेरी कौन सी वस्तु है बताओ, और अप्राप्त कौन सी है बताओ। प्राप्त में तो होती ममता और अप्राप्त ही होती है इच्छा। तो परमात्मा अप्राप्त है प्राप्त है? जिन वर्षों में अभ्यास लिखा है उन्हीं ग्रंथों में लिखा है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। जिन ग्रंथों में अभ्यास है उसी ग्रंथ में, उसी ग्रंथ में। तो प्राप्ति की प्राप्ति करना है, अप्राप्ति की प्राप्ति करना है, बताओ। जिसमें लिखा है ना उसमें आप ले आओ, कोई ग्रंथ ले आओ, उसे बता दू मैं। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में अभ्यास होता है तो प्राप्त ही है। तो प्राप्ति है, हाँ प्राप्ति है, मैं आप मानते नहीं, मुझे मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने के बाद में क्या जरूरत है बाद में? अप्राप्ति की प्राप्ति किसी ने बताई है क्या कोई ग्रंथ में? तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति के लिए अभ्यास क्या करोगे? अभ्यास कैसे पहुंचेगा? अभ्यास पहुंच नहीं सकता, अभ्यास बिना जड़ता की सहायता के अभ्यास होता ही नहीं। आप लोगों के तत्परता होती नहीं, आपने विचार नहीं करते। पहली पंक्ति का विचार है, पहली पंक्ति है भगवान होने वाले हैं। तीन बातें निषेध किया है, इसमें भविष्य नहीं है, इसमें क्रिया नहीं है, एवं पदार्थ नहीं है। पदार्थ और क्रिया और क्या काल, ये काल के द्वारा होती है ऐसा नहीं है, पदार्थ के द्वारा होते ऐसा नहीं है, क्रिया के द्वारा होते ऐसा नहीं है। तो तीनों की जरूरत नहीं है, है उसको जान लिया, जान लिया। मैं क्या कह रहा हूं, आप सब बैठे हो, ज्ञान क्या है कि अपने जाने हुआ का अनादर का त्याग करना, विवेक मार्ग है। जाने होगा आदर तत्व, जाने को अनादर कर दो। परमात्मा है, संसार नहीं है। आप इतने बैठे हो भी, परमात्मा है और संसार नहीं है, ये जानते हो नहीं? ये जानते हो नहीं? जो नहीं है उसको नहीं मांगना है, है उसे है मांगना है, क्या ब्याज की जरूरत है? और ये बात सच्ची है झूठी कि परमात्मा है संसार नहीं है, कौन नहीं मानता है? बताओ आप में से कौन है जो परमात्मा नहीं है और संसार है? संसार नहीं है, परमात्मा है। सात्विक जरूरत हुई तो जो मान लो संसार नहीं है तो संसार के लिए बिल्कुल चेष्टा नहीं हो। तीन काम बताया, तीन बताया। पहले विवेक मार्ग है, उसमें असल अनंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी अनंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र नहीं है। पहले अनंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है। अब पहला विचार करो, विचार मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में अनंत ब्रह्मांडों में आप ही कोई वस्तु है क्या? तो अनंत ब्रह्मांडों में तो शरीर में आपकी वस्तु है कोई? शरीर आपका है, इंद्रिय आपकी है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है। आप कह दो मेरी है, शरीर मेरा है, तो है नहीं है। ये जो प्राप्त है वो भी नहीं है। तो एक शरीर में नहीं, अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज तुम्हारी नहीं है। शरीर और संसार एक है दो? तो ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में भी तुम्हारी चीज तिल जीती भी नहीं है। तो शरीर अपना हुआ गया। अनंत ब्रह्मांडों में तिल जीती चीज भी आपकी नहीं है, सच्ची झूठी बताओ? तो शरीर अपना नहीं है, तो जो चीज देखो संसार में जितनी चीज है उन चीज का दो विभाग कर दो। एक तो हमारे को मिली हुई है, एक हमारे को नहीं मिली हुई है, दो ही दो से। तीसरी चीज क्या उसे बताओ? संसार मात्र में जो है वो का तो मिली है हमारे को अथवा नहीं मिली है। तो मिली हुई के लिए तो मेरा नहीं तो ममता नहीं है, और नहीं मिली है उसे कामना नहीं है। तो मेरे को दी सी वो चीज मेरी नहीं है, और मेरी है तो ममता है, यार मेरी नहीं तो ममता नहीं है। और कामना अप्राप्त की है तो अप्राप्त वस्तु की जरूरत है? कामना क्या करते रही? कामना से कल्याण होता है? कामना से कल्याण होता है क्या? प्राप्त वस्तु मेरी नहीं है तो अप्राप्त मेरी कैसा है? आप है ही नहीं, प्राप्त है और अप्राप्त दो हुई। और तीसरी बात है, कुछ कर सकता हूँ? हाँ। कुछ कर सकता हूँ? मेरे को कुछ भी चाहिए और फिर मैं कुछ नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। तो दो दो, दो बातें हुई ना, ममता गई और ये सब गई। मैं कुछ नहीं है, तीसरी मैं चीज है मानी हुई है, ये मैं पर विचार करो। ये दो चीज सिद्ध हो गई, ममता है उनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं हो गई, ममता नहीं है उनकी इच्छा है, वह इच्छा भी गई तो ममता भी गई, कामना भी गई। ठीक समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मैं हूं अब अपनी बात रही। मैं जैसे हम कहते हैं गीता भवन, इनका खोरिया खोरिया छोटा छोटा कर देख लो गीता भवन का। महाबत बन कर बैठो तुम, कैसो रे खेल रचो मेरे दाता, जित देखू तुम देखूं तो ही तो। राज घरा राजा बन बैठो, देवता बन बैठो देवल में देवता बन बैठो पूजा में पूजारी तू पूजा में पूजारी तू चोरी करे जब बाजे रे चोर तो खोज करन में इनो ठीक ठीक टुकड़ा टुकड़ा करके देखे तो गीता भवन मिलेगा तो गीता भवन है ऐसे ही मैं है माना हुआ मैं है माना हुआ मेरा है माना हुआ मेरा रहा है कभी रहा है कभी रहेगा तो ना तो कामना है ना ममता है ना मैं हूं तो ना विचार रहा तत्व रहा अभ्यास किस करोगे किसकी प्राप्ति का अभ्यास करोगे अरे मेरा ही नहीं तो किससे मनाओगे अरे मेरे पास नहीं उस इच्छा करोगे तो कामना कामना करोगे और है वो क्या माना हुआ माना हुआ है मैं पर माना हुआ है आप हो वो तो आप हो स्वरूप और मैं हूँ ये है मान्यता ये स्वरूप नहीं है मैं हूँ ये स्वरूप है मान्यता है तो मान्यता भी आपके नहीं है स्वरूप भी नहीं है तो स्वरूप नहीं है तो बस क्या फायदा ना तो ममता है ना कामना है ना स्वरूप है तो स्वरूप मान्यता है केवल तेरी बात है या नहीं है तो क्या है है तत्व है हम कहते हैं परमात्मा संसार नहीं है परमात्मा है ये दो महात्मा की काम है वो मेरा है वो बना है मैं सिद्ध जो है मैं जड़ता है क्या तो मैं सिद्ध जो स्थित कैसे हुए है मैं स्थित कैसे हुए फिर असत का त्याग कर दो तो असत का त्याग तो होता नहीं तो है मैं स्थिति होती नहीं है परमात्मा तो जड़ता आपका स्वरूप है क्या जड़ता आपका स्वरूप नहीं है तो आप कहाँ रहोगे आपका स्वरूप है बाधा ही पड़ेगा आपका स्वरूप है कि नहीं है सत्ता माननी पड़ेगी सत्ता की प्राप्ति सत्ता तो स्वतः प्राप्त है उसको प्राप्ति करोगे आप असत का संग छोड़ दो जाएगा असत का संग कैसे छोड़े है असत का संग बड़ा कठिन है तो कठिन है अरे बड़ा सुगम है एक नदी है नदी अरे नदी नहीं है तो गंगा जी है अच्छा क्या देर लगी क्या अभ्यास हुआ बताओ हम नदी मानते थे और आपने बताया गंगा जी है गंगा मान ली गंगा जी एम नहीं क्या लगी जो नहीं है वो मैं नहीं हूं आप कम से कम एकांत में बैठ करके और मैं नहीं है तो है मैं नहीं है जो है तो है मैं अभ्यास करना है अब बताओ अभ्यास कहाँ काम आएगा ए तत्काल उन्होंने व्यस्त में आप विचार ही नहीं करते मैं कह दू हमारे को चैन नहीं पड़ दोगे आप विचार करोगे तो समझी मेरी बात करो मेरी सुनो अरे मैं जाऊ भूख लगी है प्यास लगी है प्यास भूत थे जरा मन बात बताओ पहली बात मिलाओ कि मैं समय नहीं लगता कैसे नहीं लगता है को मानते हो नहीं है को मानते हो तो है की तो प्राप्ति करनी है और क्या प्राप्ति आप बताओ क्या प्राप्ति करनी है की प्राप्ति करनी है और की है क्या प्यार करना हो जो वस्तु प्राप्त है महाराज जी उसको स्वीकार करना चाहते हैं पर स्वीकार करते नहीं है। अब स्वीकार करते नहीं तो आप ही गलती हुई, तब तो हुई किसी गलती हुई नहीं। इसमें इसमें क्या कारण है? कारण मूर्खता अनजान पड़ा, मूर्खता विपरीत धारणा, नहीं को है मना ये कारण है, नहीं को है मना है ये कारण है खास। है कि प्राप्ति करनी तो नहीं है वो है मत मानो, नहीं को मत मानो करेगा। महाराज जी ये मूर्खता न मिटाने के ताई तो अभ्यास की जरूरत मालूम पड़े। अभ्यास मूर्खता मिटेगी, अभ्यास नई अवस्था बनेगी, मूर्खता नहीं मिटेगी। मूर्खता तो स्वयं जानने से मिटेगी, अनजान पड़ा जानने से मिटता है, अभ्यास से नहीं मिटता है। जो चीज दिखती है वो तो प्राप्त नहीं है। हाँ। और जो नहीं दिखती है वो प्राप्त है। हाँ। तो प्राप्त है, जो प्राप्त है इसमें रह जाओ, दूसरों को अब और साधन करना चाहो नहीं उसको मत नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे इसमें अभ्यास है, नहीं को नहीं मानेंगे अभ्यास के दिन में। असत के त्याग में भी अभिमान नहीं है और सत के ऊपर स्वीकृति में भी अभिमान नहीं है। स्वीकार करने में क्या अभिमान है और क्या अभ्यास है? आप शांति से बात करो, आपका अगर विचार हो ठहरोगे जाओ, दो तीन दिन हो खुद ठहरोगे तो आपसे बात करो। बात करने की बात करी है। जो जानना चाहते हैं उनको मैं कहता हूँ ये ऐसा बात करो, मेरे पास में इतना समय नहीं है, इन्हें बात करो तो अभ्यास कहाँ काम आएगा, तो समय दे दो इनको। कल दोपहर का समय हो गया बातचीत तो। कल हो गई तो कल हो जाना, खूब बदलो मन सब काट लो अच्छी तरह से ठीक तरह से। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तेरी दौड़ थकर बस धोखा बेटे बस तू छोड़ दौड़ ले, जब तक तेरी दौड़ थकिया तो धोखा बेटिया बस तू छोड़ के छोड़ बस तू है। ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में लिखा है, भक्ति मार्ग में लिखा है, भक्ति मार्ग में हुई है, इसमें तीन है, योग मार्ग में तीन है, भक्ति मार्ग में दो ही है। मैं भगवान का बेटा हूँ, सचिव झूठी ईश्वर सचिव मिला से भगवान का बेटा हूँ, भगवान मेरे पिता है। अरे पिताजी नजदीक और क्या होगा, कौन होगा मैं, माँ कह दो बाप कह दो, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, मैं भगवान का हूं। एक बात, दूसरी बात, सबके मालिक भगवान है, सबके मालिक भगवान है। इनके तीन भेद होते हैं, सबके मालिक भगवान है और ये सब भगवान है और एक भगवान ही है। किसी अभ्यास की में जरूरत है बताओ, सबका मालिक भगवान है इसमें अभ्यास जरूरत है, और सब है परमात्मा ही है अभ्यास जरूरत है, और परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है इसमें वो अभ्यास है। आप कहो जकी बात विषय में आप कहो है बात तो हमारे ठीक समझ में आवे, पर अच्छा सामने भागवत का श्लोक को अर्थ लिखे हो है तो अविनाशी सत्य तत्व को प्राप्त असत शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी सत्य तत्व। हाँ तो कहते हैं तो इसका मतलब शरीर का सहारा लेना पड़ा। सहारा कहाँ लिया, शरीर है इससे कह दो सुन लो, शरीर के बिना कहना होते है सुना नहीं होता। तो सारा अब बंदा नहीं करते, जड़ का लेना सहारा, परंतु जड़ कारण कैसे बुरा, परमात्मा के प्राप्ति में जड़ का काम आया बताओ। और लिखा है तो परमात्मा की प्राप्ति कर लो, मानो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, नित्य प्राप्त है। और नहीं इसमें अभ्यास नहीं था, अभ्यास नहीं होता इसमें। हाँ तो प्राप्त कर लो, मानो केवल प्राप्त करने की चटपटी, बिना नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात विषय भोग नित्या हसी जगत प्रीत बहुमत, ये नहीं स्वभाव है। और वो एकांत बैठ जाओ, कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ना नींद आती है, ना भूख लगाती है, ना तिस लगती है, आवे तो रोटी खा लो, पहले पेड़ पेड़ मिलो, नींद आती सो जाओ, जागो जब शुरू कर दो। मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, और मेरे को कोई नहीं है, मेरे को मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, तो मैं कुछ नहीं, पूर्ण पूर्ण मैं कुछ नहीं है, कुछ कुछ गया, कुछ कुछ गया, मैं कुछ नहीं है, सब है, मैं कुछ नहीं है, सब है, सब है वही कुछ नहीं, जो सब होता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता वो सब होता है। क्या ये थारा संतोष वाले उन दो बात, नहीं मेरा कुछ नहीं, तीन ही बात है। एक भक्ति में दो ही है, एक भगवान का हूं और ये सब भगवान है। आओ कर लो, ये पढ़ना पढ़ो पढ़ना, अब तो आपको मिला नहीं, पढ़ना तो है ही, ऐ तो पढ़ना छाटो ही है कल्याण में। तो इसमें जरूरत नहीं है, भविष्य काल, भविष्य नहीं है, काल है ही नहीं। तो आप निश्चित बात कल समझ रहे हो, अब खूब मन माने, खूब प्रश्न कर लो, खूब इसमें आपने ये बात कही थी कि भोग और सुखा शक्ति ये खास बाधक है। ये आपने बताई थी ना, ये आपने सुखा शक्ति राग और द्वेष, ये चार चीजें कही थी आपने, ये बाधक है, क्यों ऐसा नहीं होता, ये चार चीजें बाधक है इसमें कि ये प्राप्ति क्यों नहीं होती, इसमें आपने चार चीजें बाधक बताई थी। तो उसमें ये भोग द्वेष और सुखा शक्ति और भोग, ये चार है चीज एक, है चीज एक, दो नाम है भोग, अब सुखा शक्ति का नाम ही भोग है, भोग का नाम सुखा शक्ति है। भोग क्यों चाहिए, सुख के लिए, और क्यों चाहिए, संसार का सुख छोड़ना नहीं चाहते, ये बात है खास बात है, संसार का सुख छोड़ दो और मिलेगा क्या, परमात्मा ही मिलेगा, जहां सुख छोड़ा तत्याल में उसके प्राप्ति के लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा, सुख छोड़ा। अब जिन जिन को प्राप्ति करनी है उनको एना मिले, कल आधा टाइम है, कल इन टाइम दे देगा, और टाइम है औरों को दे देना, इनको दे दो, कल नहीं तो परसों दे दो, इनका कल टाइम, हाँ तत्व सही हो गया, सब ठीक हो जाएगा एकदम एकदम ठीक हो जाएगा एकदम। किसी के मन में हो ना तो इसको बात कर लो, समय ले लो, समय में कर दे दे और पसंद दे दे तो लिखा दो, मेरे को समय दे रहा है तो लिखा दो, आप जनजन को प्राप्त करना है जनजन को नाम लिखा दो, सीधी सीधी सरल बात है, क्यों झगड़ झगड़ा करो। 3:30 से 4 तक बात, 3:30 से 4:30 तो 4:30 में 4:18 हो गया। हाँ तो अब कीर्तन की बारी आ गई, अब हमारी बारी तो मैं निकाल दी, अब भगवान का कीर्तन करो भाई बहन सब प्रेम से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ भय नाथ।